Polska. 19-22 czerwca wystąpią Underworld, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Sponsorem festiwalu jest Tauron. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie kontenerów z bronią znalezionych niedaleko Przemyśla. W aplikacji M-Obywatel znajdą się legitymacje członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest oferta krajów, które dozbrajają Ukrainę, dotycząca finansowania produkcji broni. Jest śledztwo w sprawie broni znalezionej w Laszkach. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła delegatura ABW w Rzeszowie. Podejrzenia dotyczą nielegalnego posiadania broni i amunicji przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej z Przemyśla, Marta Petkowska, trwają czynności mające ustalić źródło jej pochodzenia i odbiorcę. Zabezpieczona jest pełna dokumentacja z działalności tej firmy w tym zakresie. Przesłuchani zostali i w dalszym ciągu są przesłuchiwani pracownicy tej firmy, między innymi ochroniarze, a także przede wszystkim sprawdzana jest dokumentacja związana z ujawnioną bronią i amunicją pod kątem ustalenia pochodzenia, a także dalszego przeznaczenia. Na miejscu pracują specjaliści z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Sejm zgodził się na nowe udogodnienia dla strażaków ochotników. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak powiedział, że w aplikacji M-Obywatel znajdą się legitymacje członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Sygnalizowali to wielokrotnie strażacy. To jest bardzo nowoczesna formacja. Wielu młodych ludzi też się w niej znajduje i uważam, że ta zmiana jest jak najbardziej zasadna i cieszę się z tego. Szef MSWiA dodał, że od 30 lat OSP działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i są jego ważnym elementem. Zaznaczył, że traktuje ochotniczych strażaków jako część systemu państwowego, a rząd chce w wielu aspektach ułatwić im służbę. Jest oferta krajów, które dozbrajają Ukrainę, dotycząca finansowania produkcji broni, poinformował o tym ukraiński minister obrony Rustem Umierow w Brukseli. Uzgodniliśmy, że produkty wytwarzane na ukraińskiej licencji za granicą będą trafiać do Ukrainy tak długo, jak będzie trwała wojna. Będziemy wspólnie produkować drony, pociski, amunicję i inną broń. Ukraińskie drony zmieniły sytuację na polu bitwy, a teraz zmienią sposób, w jaki kraje przygotowują się na przyszłe zagrożenia. W ramach nowej inicjatywy firmy z Ukrainy mogłyby inwestować w krajach Zachodu, a firmy z tych krajów mogłyby budować swoje fabryki zbrojeniowe na Ukrainie. Władimir Putin podjął dyplomatyczną ofensywę, żeby zdyskredytować Ukrainę w oczach światowej opinii publicznej. Tak niezależni komentatorzy ocenili telefoniczne rozmowy rosyjskiego dyktatora z Donaldem Trumpem i papieżem Leonem XIV. Władimir Putin skarżył się papieżowi i prezydentowi Stanów Zjednoczonych na, jak to ujął, terrorystyczną działalność Kijowa. Nie wspomniał jednak o zbrodniach wojennych popełnianych na Ukrainie przez rosyjską armię. Rosyjskie media podały, powołując się na amerykańskie źródła, że Władimir Putin rozmawiał telefonicznie z Donaldem Trumpem o ukraińskich atakach na bazy lotnicze, most krymski i linie kolejowe. Gospodarz Białego Domu napisał w internecie, że Putin powiedział mu, iż będzie musiał odpowiedzieć na ukraińskie ataki. Wcześniej Władimir Putin i kremlowscy urzędnicy nazwali Ukrainę przegniłym reżimem i zarzucili ukraińskim służbom prowadzenie działalności terrorystycznej. Nie wspomnieli jednak o tym, że Rosja napadła na Ukrainę i od 2022 roku popełnia zbrodnie wojenne na ludności cywilnej Ukrainy. Z relacji rosyjskich mediów wynika, że w podobnym tonie Władimir Putin prowadził rozmowę z papieżem Leonem XIV. Rosyjski dyktator oskarżył Ukrainę o eskalowanie konfliktu i prowadzenie ataków terrorystycznych. Opowiadał też o wymianie jeńców i działaniach na rzecz połączenia rodzin rozłączonych w wyniku działań zbrojnych. W ocenie niezależnych komentatorów Władimir Putin, dyskredytując Ukrainę, chce opóźnić proces pokojowy, aby kontynuować wojnę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Klimat. W wielu miejscach kraju, m.in. w Przemyślu, na Podkarpaciu i Opolszczyźnie, notowano przekroczenia norm PM10 i PM2,5 w powietrzu. Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych dla województw lubuskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz 18% energii w sieci krajowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Norbert Michalak. Po dogrywce Start Lublin przegrał z Treflem Sopot 93-95. To był czwarty mecz półfinałowy koszykarskiej ekstraklasy. W rywalizacji do czterech zwycięstw jest zatem remis 2-2. Zdecydowanie to nie był dziś nasz dzień, mówił na pomeczowej konferencji trener Startu Wojciech Kamiński. Nietrafionych 11 rzutów wolnych, tylko 3 trafione trójki na 22 próby. Wszyscy wiemy, że jesteśmy drużyną, która opiera troszkę grę na tych rzutach. Mieliśmy plan atakować, robiliśmy to, natomiast zabrakło dzisiaj skuteczności. A i tak to się wszystko ważyło do ostatniej sekundy. Jeden rzut decydował, kto wygra, kto przegra. Zawodnicy z Sopotu trafili. Ten ostatni rzut my spróbowaliśmy w dogrywce. Decydujące spotkanie w sobotę o 17.30 w Sopocie. Polskie siatkarki dobrze rozpoczęły nowy sezon turnieju Ligi Narodów. W swoim pierwszym spotkaniu w Pekinie drużyna włoskiego trenera Stefano Lavariniego pokonała Tajlandię 3-0. Środkowa Aleksandra Gryka musiała sobie radzić się z szybkimi i dobrymi technicznie atakującymi z Azji. Muszę przyznać, że Tajki są świetne w tym elemencie i wykorzystują każdą najmniejszą niedokładność w bloku. I było to bardzo frustrujące dzisiaj grać przeciwko nim, ale jest to też świetna lekcja i duża lekcja pokory, że to nie zawsze gabaryty grają, a też spryt, także czapki z głów dla Tajek. Myślę, że to był taki element, który potrafiły wykorzystać. W kolejnych meczach Polki zagrają z Chinkami, Turczynkami i Belgikami. Lider światowego rankingu Jannik Sinner pokonał Aleksandra Bublika i awansował do półfinału turnieju wielkoszlemowego tenisowego French Open. Włoch w ćwierćfinale pokonał Kazacha Aleksandra Bublika 6-1, 7-5, 6-0. Spotkanie trwało zaledwie godzinę i 49 minut. Sinner w turnieju nie przegrał jeszcze seta. Jutro pochmurno, możliwy przelotny deszcz i burze. Od 23 stopni na północnym zachodzie do 30 na Podkarpaciu, chłodniej na wybrzeżu do 19. Ogłoszenie społeczne. Nie chcę. Nie zrobię tego. Sama sobie to zrób. Nie założę tej koszulki. Ale jesteś nieusłuchany. Jak można się tak zachowywać? Nie ma niegrzecznych dzieci. Są dzieci neuroróżnorodne. Takie, które odbierają świat mocniej, intensywniej i nie potrafią sobie z tym poradzić. Budujmy dla nich wsparcie. Razem stwórzmy świat otwarty na różnorodność. Dowiedz się więcej na www.fundacja-słoneczko.pl. Kampania Fundacji Słoneczko wspiera świadomość o różnorodności neurologicznej dzieci i młodzieży. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Z Alei Jerozolimskich do Jerozolimy. Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza w podróż wyobrażoną do miasta, które dla wielu było centrum świata. Miasto święte, miasto konfliktu, miasto apokalipsy. Przyjdź i zobacz artefakty różnych kultur, pamiątki z podróży, sztukę dawną i współczesną. Odkryj tropy łączące Warszawę z Jerozolimą. Wystawa Drogi do Jerozolimy do 20 lipca w Muzeum Narodowym w Warszawie. Aleje Jerozolimskie 3. Poleca Polskie Radio. Miasto Katowice zaprasza. Festiwal Tauron Nowa Muzyka. 19-22 czerwca. Wystąpią Underworld, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Sponsorem festiwalu jest Tauron. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Już prawie 10 minut po 21. Dobry wieczór. Dziś audycję realizuje Krzysztof Sagan. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a to są Białe Szumy. Our own land. kilku tygodni ta piosenka nieustannie chodzi mi po głowie. No może nieustannie to jest za duże słowo, z przerwami oczywiście, ale bardzo, bardzo często i jakoś tak miałam ochotę rozpocząć od niej audycję. A potem zerknęłam do muzycznego kalendarium i się okazało, że dzisiaj album The Private Press, z którego pochodzi ten utwór, obchodzi urodziny, jeśli tego sformułowania możemy użyć w odniesieniu do płyty. Otóż tak, 23 lata minęły od tej premiery, a stoi za nią DJ Shadow, człowiek, który nigdy nie bał się sampli i potrafi świetnie z nich korzystać. Six Days, które nam brzmiało chwilę temu, również oparte jest na innej kompozycji, mianowicie na utworze Six Days War grupy Colonel Backshot. Ekipy z Liverpoolu, tworzącej w latach 60. i 70., a ten sample, no tak mi się wydaje, że trochę się jednak przyczynił do tego, że to właśnie Six Days War nadal jest ich najpopularniejszą kompozycją, chociaż mają dużo więcej dobrych piosenek, na przykład taką. Darkened woods, the smell of fallen showers all around. Keeping time with Mayday flowers, make love to the ground. I see the tree that watches me and listens to my sound. A tree by any other name would surely cut me down. Lord High Human Being, to jest fragment albumu Oh, What a Lovely War, ciekawy tytuł, a stoi za nim grupa Colonel Backshot. Skład, który w zasadzie nagrał tylko jeden album w roku 71. Potem pojawiały się oczywiście jakieś pojedyncze single, ale grupa się niestety rozpadła dość szybko, a szkoda. Tak mnie dzisiaj wzięło trochę na lata 70., więc szkoda. Ale możemy też posłuchać wspólnie czegoś innego z lat 70. Czemu nie? Co więcej, mam ze sobą kolejną płytę dokładnie z roku 71, tak jak Oh, What a Lovely War. Będzie to debiut Johna Prine'a i pochodzący z tego debiutu utwór Angel from Montgomery. I am an old my mother. My old man is another child that's grown old. If dreams were lightning, thunder were desire, this old house would have burnt down a long time ago. Make me an angel that flies from Montgomery. Make me a poster of an old rodeo. Just give me one thing that I can hold on to believe in this living is just a hard way to go. When I was a young girl, well, I had me a cowboy. He weren't much to look at, just a free rambling man. But that was a long time, and no matter how I try, the years just flow by like a broken down dam. Make me an angel that flies from Montgomery. Make me a poster of an old rodeo. Just give me one thing that I can hold on to believe in this living is just a hard way to go. There's flies in the kitchen, I can hear them there buzzing. And I ain't done nothing since I woke up today. How the hell can a person go to work in the morning and come home in the evening and have nothing to say? Make me an angel that flies from Montgomery. Make me a poster of an old rodeo. Just give me one thing that I can hold on to believe in this living is just a hard way to go. Angel from Montgomery, John Prine. Po raz pierwszy w białych szumach. Sama się tego po sobie nie spodziewałam, bo w zasadzie takie country nieczęsto pojawia się w tej audycji, ale mam powód. Podobno jak w radiu leci John Prine, to wszystko wydaje się łatwiejsze. Przynajmniej tak śpiewał duet King Hanna, który na płycie Big Swimmer umieścił taki oto utwór. John Prine on the radio. I've been looking, I can't find an answer. And I can't concentrate on much these days. There's room in the kitchen if you wanna join me. Up something and listening to John Prine on the radio and feeling alright. The chick John Prine on the radio and feeling all right. John Prine słuchany w kuchni przy pieczeniu kurczaka. No, dużo błogości bije z tej piosenki. Kto poczuł tę błogość słuchając Prine'a bądź duetu King Hanna, palec pod budkę. Myślę, że wielu z nas ma takich ulubionych artystów, których muzyka idealnie pasuje do gotowania na przykład i wprowadza w serce taki miły spokój. Tę kompozycję skład King Hanna umieścił na płycie Big Swimmer, ale wczoraj wydał ją także w formie singla i trochę o niej przypomniał tym sposobem. A ja przypominam, że ten duet niedługo zawita do Polski, zagra kilka koncertów. 22 czerwca w warszawskim klubie Bardzo Bardzo, 23 w Krakowie w klubie Gwarek, a 24 czerwca we wrocławskim klubie Łącznik. A tak a propos koncertów. Ja się wczoraj dowiedziałam, że niebawem, no dobrze, parę miesięcy jeszcze minie, ale to w październiku, 15 października do Polski zawita duet Shame. Thank you. Tak, zespół Shane Brown brzmiał na swojej pierwszej płycie Songs of Praise. To jest chyba jeden z tych spokojniejszych akcentów na tym albumie, zatytułowany Angie, ale koncertowo ta grupa, no to jest po prostu petarda, co tutaj dużo mówić. Skład pięcioosobowy, dzieje się na scenie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dwa lata temu miałam przyjemność podziwiać ich koncert na festiwalu Inside Seaside i w zasadzie śmiało mogę zaliczyć ten koncert do tych najlepszych koncertów w ogóle w życiu. Nie ma w tym ani trochę przesady. 15 października przyjadą do Polski, zagrają koncert w klubie Niebo z nowym repertuarem prawdopodobnie, chociaż nie tylko, bo właśnie nowy repertuar się szykuje. Wczoraj wypuścili w świat nowy singiel, zresztą udało mi się go przynieść do wtorkowej tonacji. Jakby co, można odsłuchać w naszych podcastach, polecam serdecznie. No i czekam na kolejne nowe kompozycje i na ten październikowy koncert. A tak a propos ciekawych gitarowych składów, jakiś czas temu trafiłam na taką ekipę jak Westside Cowboy, trochę podobni do grupy Black Country New Road, zresztą z tego co widzę, zdarzało się, że gdzieś tam z nimi w trasy jeździli. Na razie mają na swoim koncie tylko kilka piosenek, jedna z nich nosi tytuł Shells i brzmi tak. This better be something great. Clench your jaw till your teeth ache. If the building doesn't sway, then the concrete's gonna break. You need to connect the dots. Find out where I got this from. In that time I could have died and felt perfectly alive. There are shells in the water and birds underneath. Done enough in deserve the air I breathe. Now sadness this time could not mean anything to me. So I'll just sleep with a gun. My boots are in the desert. I can see it in your eyes. I can see it in your knuckles. The whites will fade and your grip will suffer. There are shells in the water and birds underneath. Done enough in my life to deserve the air. Structures struck up to the wind, and all time's gone. Don't tell anyone who hears. Find your love and find me. There are shells in the water and birds on trees. In my life, deserve the air I breathe. Now sadness is. przeczę się przez jasny dzień i chyba mam większy wpływ na swój kurs niż bym chciał. Ja jestem zauroczona tą piosenką, klimatem, bardzo ładnym tekstem, takim brzmieniem, które przywołuje na myśl letnie wieczory, ale te wieczory z czasów, w których się biegało z pozdzieranymi kolanami, bo się całe dnie spędzało na dworze. A tak a propos biegania, w teledysku do tego utworu muzycy zespołu Dłonie jeżdżą konno i są przebrani za rycerzy. Polecam serdecznie sprawdzić. Wiem, że ten utwór niedawno pojawiał się w Szumach, całkiem niedawno, tak, ale był wtedy tylko singlem, a teraz jest cała płyta Figo, a na niej poza płotkami fruwają też bociany. Idę bez żadnego rytmu, z mokrym ogonem, jakbym w jednej chwili przestał iść w twoją stronę. postanowienia i z każdym krokiem oko w chmurach okazuje się innym okiem. Nieszczelnym oknem, lepkim pilotem na mojej twarzy, zaschniętym błotem. Narzekań i wzdłuż polany powolutku płynie rzeka, lecą bociany. Dłonie i bociany. Taki właśnie klimat, trochę senny, taki nostalgiczny, ale też poruszający, jakieś takie miłe struny można znaleźć na płycie Figo. Ja się przyznam, że dość późno poznałam zespół Dłonie. To było w roku 2022 na pewnym koncercie, na koncercie grupy Rosa Wertow. Właściwie wtedy przyszłam głównie na Rosę Wertow, zespół, który wtedy świętował swoje dziesięciolecie, ale okazało się, że wraz z nimi tego samego dnia w warszawskiej Hydrozagadce grają również Dłonie. No i naprawdę zauroczyli mnie na tej scenie właśnie tym takim pięknym, sennym, łagodnym nastrojem. A tak a propos Rosy Wertow. Dziewczyny też całkiem niedawno wypuściły w świat nowy utwór. Chyba to już ze 2 miesiące temu, może się mylę. W każdym razie jest to bardzo ładna piosenka, więc również nam się w szumach pojawi. Questioning the Sky. Thank you. sprawdziłam. Premiera tego utworu się wydarzyła 29 kwietnia, więc nieco ponad miesiąc. Questioning the Sky to Rosa Wertow. A na koniec tej godziny, ależ mam piękną piosenkę, Matthew Herbert i Momoko Gill i Need to Run, chociaż ja jeszcze nie uciekam, bo białe szumy na trójkowej antenie do 23, więc przed nami jeszcze jedna wspólna godzina. Your sunrise is someone's sunset. Maybe it's mine. Are we still laughing? Well, I'm not feeling it anymore. And I know I'm a means to your end, and I won't pretend I'm just fine. I'm not fine. Is this a call before losing all control? Paying for ways we lose track of time. I always thought I know enough for certain. I won't be there. When you need to run, you can close me out. Turn on me, turn on me. When you close the door, you're still społeczne. Czy ja dużo czytam? Oczywiście, że nie. Oczy już nie te. Ale mój syn czyta. Czasem nawet mi. Czytałem dziecku. Nauczyłem je czytać. Wojciech mam, ojciec dziecka. Tata też czyta.